राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2007 अनुसार 15 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम स्वाभाविक है ये जो जीवात्मा है स्वाभाविक है ना सदो विद्यते भाव असुति सत्ता नहीं होती ना भाव विद्यते सत्ता सत्ता अभाव न विद्यते सत का अभाव नहीं होता सत तो सत ही रहता है असत असत ही रहता है तो शरीर सबके सब असत है एक रूप रहते ही नहीं बाल रूप नहीं रहता जवान रूप नहीं रहता बुद्ध रूप नहीं रहता धनी रूप नहीं रहता धनी रूप नहीं रहता और ये है जो का क्यों रहता है 84 लाख जुड़ी भोगने पर भी है जो का क्यों रहता है देहो देही अलग अलग है यह धनो धनी आदमी है धनुषा नाम धनी है तो धन और धनी एक सत्ता है यह शरीर और शरीर एक सत्ता नहीं है अंत बंदे में देहा शरीर को अंत बता है अरे ये नित्य है सदता है स्थान और रसोयम सनातन ये असल है इस धन एक जाति है ये शरीर और शरीर एक जाति नहीं है शरीर नाशवान है शरीर अविनाशी है न अन्य अन्यमान है शरीर है शरीर के अन्यमान होने पर भी नहीं हटते जान नहीं होता ना अन्य थे अन्य माने शरीर नाम है पर शरीर नित्य नहीं है ये आदित्य नहीं है अंतवंत है मैं देहा अंतवंत ये सब शब्द अंत वाले हैं देह अंत वाले देह ही अंत वाला नहीं है नहीं नित्य सर्वगत स्थान नित्य असोयम अभ्यक्त असिंत्योयम अभिगा पूछते ऐसा है स्वर देह देह की एक गति नहीं है देह और देह की दो जाती है देह नित्य है और देह अनित्य है अविनाशी तत्वी है सर्वनंतम अविनाशी वो है जो संपूर्ण व्याप्त है सब जगह परिपूर्ण है वो है अविनाशी और अंतवंत में देहा देहांत वाले जितने देह है सब अंत वाले देवताओं देव भी अंत वाले राष्ट्रों से असुरों के मनुष्यों के पशु पक्षियों के सब के देह नित्य देही नित्य मोहद्य नित्य वैद्य कभी नाश होता नहीं नित्य बंद मे अगर ज्ञान योग नहीं हो तो स्वधर्म कर्म योग करो तो स्वधर्म है धर्म क्या युद्ध धर्म युद्ध का धर्म है धर्मादि सर्व अन्य क्षत्रिय सेना में क्षत्रिय धर्म युद्ध से पड़े हुए काम है ही नहीं। नित्यम अवध नित्यम अवध नित्य अवध है नित्य अन्य अन्य माने शरीर के नाश में मुझे नाश नहीं होता। धनी और धन धन धनी होता धनी वो धन से धनी होता है, ये देह से देह नहीं है, देह का देह नहीं है, देह बताना है। श्रद्धा नहीं होता है जाती है धनी बना हुए नाशमान है, धनी के नाशमान है, ये शरीर तो नाशमान है पर शरीर ही वासना जीना नहीं था भी आया नमा नहीं करना तो रानी था शरीर भी है जीना अन्य सही आज नमाने नहीं नित्य अनित्य है नाशवान अविनाशी दोनों नाशवान अविनाशी ना अनित्य अन्य मारे शरीर शरीर न सोने पीछे शरीर धनी धन नष्ट होने पर धनी कहते ही कोई नहीं और शरीर का नाश होने पर शरीर रहता है। नित्य सर्व यथा स्थानु असलो वयम सनातना अद्वैतो यम अचिंत्यो यम अवर्गस्मादेव नाम से तुम्हारे शरीर शोध होता ही नहीं कथा सुना कथा सुनता नाम शोध संधि पंडिता नहीं नित्यम अवध्य ही अवध्य है अविनाशी तो विद्य ये सब मेरे अविनाशी अविनाशी और अंत मंत्र ही मैं दिया ये नाश हुआ है ये अविनाशी इस वास्ते अपना नाश कभी नहीं होता सबके अभाव अनुभव होता है स्वयं के अभाव में वो किसी किसी भी नहीं होता। स्वयं के अभाव का अनुभव हो तो देखा जा अभाव होता ही नहीं अभाव का अनुभव कर शरीर रहता ही नहीं अभाव रहता ही नहीं बड़ा सुंदर विवेचन है बहुत सुंदर बहुत सुंदर। निहाल देर देर ही एक जाति नहीं है छवि तो क्षण भंगों से प्रत्यक्ष दिखता है, माँ का पैदा होना घट जाता है, 10-15 दिन में अवतर हो जाता है, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, नहीं मरता नहीं। नहीं इतने महाविद्यालय मौज हो गए, विनाश है, विनाशी परमात्मा है और देह बिना है, देह रहित है, वो देव से नहीं है, देव तो प्रकृति का अंश है और यह स्वयं परमात्मा का अंश है। देह की प्राप्ति करने के लिए ही साथ सब है, देखोगे कोई इज्जत नहीं है, यह जो शरीर की महिमा है जितने शास्त्र में मानव शरीर की बड़ी महिमा है, वो मानव शरीर के शरीर की महिमा नहीं, विवेक की महिमा है। विवेक मानव शरीर में जो विवेक है उसकी महिमा है, वो विवेक घरे में नहीं है, पशु पक्षी में नहीं होगी, खाने का विवेक है, उद्धार का कल्याण का विवेक नहीं है, कल्याण का विवेक मनुष्य में है, देवताओं में है पर देवता भोगों में ज्यादा लगे हुए हैं, भोगों में लगे हुए हैं, भूल जाते हैं। इस बार से नित्य तत्व को प्राप्त करना है, वो प्राप्त है सबको, मात्र प्राणियों को प्राप्त है और ये सब की स्थिति सत्य में है, परंतु सत्य में स्थिति है उसको जानते नहीं, इस बार शरीर में अपना भगवान है, शरीर में है नहीं, शरीर तो अंतबल है, इसमें कैसे रहेगा, अविनाश तत्व ये न सर्वविदम तत्म सब संसार व्याप्त है, वो एक शरीर में रहेगा, ध्यान तो अंत में देहा शरीर शरीर अंत वाले हैं, न जाए मृत वा कदा कदाचित, कभी जाता नहीं, पैदा होता नहीं, मरता नहीं, आया भूता भूता वाले भूया होकर होने वाला नहीं है, जो नित्य शाश्वत हो या पुराण हो, अन्य थे अन्य वाले शरीर शरीर का अनुमान बनने में अन्य थे, मरता नहीं है, जो कोई तो रहता है नहनते हन्य वाले शरीर, शरीर के नाश होने पर भी इसका स्वयं का नाश होता ही नहीं, शरीर का तो हरदम बदलता है, यह कभी नहीं बदलता, ब्रह्मा से आयु ये बदलता नहीं, होगा तो रहना है नित्य महोदय देह देहि नित्यम अवध्य नित्यम अवध्य बताए इस बात में किसी प्राणी के लिए शोक नहीं होता। हृदय पावा गगन संहिता पंचरतिया दमसरिया श्रोतन प्रभु ये आगे शोभा नित्य जीव नित्य तुम कही लगी होगा उपजा ज्ञान तन तुम लागे वो मरता है ही नहीं। अधम शरीर भगवान ने शरीर को अधम कहा अधम बड़े दुर्लभ देह हो यही नाम सुन भंगूर तुझे बता दे भगवान कहते पंचरतिया अधम धरिया शरीर की पोल दिखा दी दिन थी अधम शरीर ऐश्वर्य संतान में ईश्वर ये छेड़ेगा नहीं बाहर होता है बात राख हो जाएगी जान भर विश्व हो जाएगी खादो कीड़े बन जाएगा ऐसे देह ऐसे देह ये तो ही है उसको कीड़े खा जाएगा कीड़े पड़ जाएगा नहीं नदी बाबू नैनम से नंदी से प्राणी नंदी भाव का अच्छा दिवम अदा दिवम असला दिव अशोषी नित्य सर्वत स्थान रोम सनातना सदा नित्य राम तो अंतर में दिया देश वैसे गीता क्या है अमृत है अमृत अमृत अत्यम अवैध हो ये अत्यम अवैध तीन था मैसेज मैंने था ना यह ना क्रिया करता है ना क्रिया कर्म है तुम वैद्यम और देहांत मैं देहा नित्य तत्व है तत्व ये शरीर तत्व नहीं है शरीर वो तत्व है अंधमंत मदया निश्वास से नित्य तत्व स्थित हो जाएगा, अब जाए ज्ञान सनंद में लागे। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम दत्त ज्ञानम मतम मामा, भगवान के लिए मेरे मत में ज्ञान वही है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान हो जाए, क्षेत्र नाशवान है, क्षेत्र नाशवान नहीं है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम दत्त ज्ञानम मतम मामा, यह असली ज्ञान है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।